قرآن مخترم عردن کو دا مولانا شانمان باچا سید درس قرآن دا 93 نمبر کی سٹ پا منیری پایان محلہ دا گائچم دا مناری بجمعات کی پا 21-3 او پا 28-3-2009 کی شعر دید ملاوی دو پتہ اصحت ای اشاد توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازان ایزے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 اتمن دا دارتا ہوا دا شریعت کے کم ضائع ہو کبینو ماتا ہو غایا چمونگ یا امو کو زمائی دا اتمن دا بیاو گو رئی بیا شگر آغستی او پا غیبانی آغا ختم چوکی نو غیبانی پوکوئی جلتے کئی دا سے نکی کنا سارا کئی پخبر حلال یانو تب وعدد کشمیر نر آگلے پو یوالا کرد یونی کا اولادی نو بل دائن خونیم را آگلے زمانگا ساز و مشترکر از مرواج دے دا یوالا کرد سبل سنی دی زمانی دا تمند بیاراری نو آغا شگی مولانا سے ابنازی او داغا مخ کے خلق شگی پا کبر کے انو لی سپری بگیو کی داغی شگو داول چې دې ته خامار را نشي دا راته وایا چې دا طریقه صحابو کړی دا پیغمبر کړی دا نیو خود زنانو نه هغه زنانا چې د چانه د دې مړی پرده وا ته خدای نه ویریږي دا غي نخپل مخپل مړې پټ کړي ورته وایا چې بای دې له باڅوک نه راځي او هر مسلمان هغه په خپل کور کې دا وصیت وکړي چه زمان شم نو ما پسی با جڑا نکوئی زکا حدیث کرا دی چه کلا دا زنانه با دی مڑی بانی ویر کئی او دا وی یک لالا و یک آکا تو خو وچه کور تر آلینو بیاسی با دیوینو و پرشتو لاری و شرک چه دا مڑی با دی مخوئی وی رشتیا دا سی با دیوی او چه دا وی یک آکا و یک لالا تا خو با دا سی کولو ناغی پا دی بل مخی و شرک تیو بازی وی رشتیا داستی با دی کول تا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ذکر کئی وی دا فرشتے آغا مڑی وی چه کم مڑی وصیت نی کڑی چه کم مڑی وصیت نی کڑی پخپل جوان کی چه وصیت یا چه وصیت کڑی یا سوک داستی کئی نو آغا دا بیا دا خبرانیشتی زکا داغو داغا دا وصیت نا خلاف چلی گی زمای رتمنده تاوستا ماوی زنانه و زنانه دی ده نارینه و خبره میره دا اکلا چه ده سواب پا نیت و توائی گورو نه مولانا رشید احمد و دیانوی رحمت الله علیه ذکر کئی چه ده سواب پا نیت بانی ملی تا قتل دا بیدابتی زنوه ما احسن الفتاوه و گورا ده مولانا رشید احمد و دیانوی رحمت الله علیه کراچه والا دا غلی کلی دی او بیا زمائی دت مند پا مڑی بانی آغا سادر چول چه پاگی قرآن لی کلی پاگی آیت الکرسی لی کلی پاگی بانی کلیمہ لی کلی قرآنی آیتون لی کلی دا ناروا دی دا جنازے کڑ چه دی دا زنانا پا جنازے پا کڑ بانی با رنگدار سادر چل کا چل شو او د نارینا په جنازه په کډ باندې وسپین ساده راچی دا چې دا خلک لګي او دا د کلمو والا سادهونه په غړولي تاسو وګورئ هغه کلمې د مړي د لاندې راشي او دا الله نوم به لیکلي هغه خو ته راشي دا الله د کلام او د الله د نومونو به د بیا وشي او به زده وشي کدا دین وی او دا شریعت یو پدې بچکه دلی چې ته صحابه او دور کې هغه داز سادر بمړی چولې ده زما د پاره خو دلیل چې ده هغه د الله د پیغمبر صحابي ده ځکه هغه پیغمبر ته قتل دی او عمل کوي نو ما د صحابي کما نشه پېښ کړې ده نو زه هغه ته ګورم زما یې اتمن ده آیا دا کار هغه کړې ده کاغې کړې رازه ایزو یا سراتی آرم نی خبری دا کاغی دا کار نی کرے دارا تو آیا تچا پویا کرے تچا پویا کرے چھے پدے بانے سواب دیر دے تچا پویا کرے زمائی دا اتمن دا دین خو آگا ہو چکم اغی کرے دے شریعت خو آگا ہو چکم اغی کرے دے او بیائی دا اتمن دا دا پا آگا کور کے بیا پاہر زیارت او جمعرا ٹولے دل او بیا پسلو اختی بانے دا غم کئی او کنے کئی دئی وی پاہر برادرائی گے جو سوک پترے ما میاشت او آدو کی وی پلانو ذرا زمان غم خوادی پاتی دی گوروی زمان مڑی تیو نا قتل زمان گا دا کبر دا منگ دا مڑی دا کبر خورا خوی لیاتا زرہو دی آگا دی او آدو کن دا دی غم دی او کنے بے او چه سلوی اخردی نیشی دی یا اللہ خو غاق بندگی سلوی اخردی چه نیشی دی غاق بندگی اولی سلوی اختی ویلنا شوی مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی دا چهلم بارا که چه این رسم هنود است دا دین دوانو رسم دی او مولانا رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ و تا اما دین دوانو رسم بیلی دی چه دا دین دوانو رسم دی تو پا پتا دے پویا نو شما جسشے شورے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم بھی کہتے ہیں کہتے ہیں بھی کئی مسلم موجود وزا میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم میں جن دیکھے تو شرم آئے یہود علامہ اقبال بھائی شکر شباد دی سایان شو کڑوڑ دی سایانو شو رسم روای دی اندوانو شو اخلاقو که دی و یهودیو شرمو اللہ دی زمان پا حال رحمو که دا سنگا چل للا چه کمی و شعبه در جوان لار شه با حیثیت مسلمان چه منگ دانتا مسلمانان وایو اگا منگ دانتا دا سکڑه دا چه اگه که منگ دا اسلام و دین اگا حولیه مکمل روانا کرده دا او پائے گی دا اللہ دا حکم او دا اللہ دا پیغمبر طریقی نمو نشان نی اگر گی تول رسم و رواج او تول طریقی دا غیر ہوئی زمائی دا تمن دا دو آیا دا چرد دی مولانا رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی احسن الفتاوہ کی چی کم مولا دا غڑوڑای خوری دا شما دا درما دا وما دا جمعش پا دا سلویختی دا کالش پا وی دبسی موز مکروه تحریمی ده دبسی وی موز مکروه تحریمی ده مولانا رشید احمد لدیانوی رحمت اللہ علیه احسن الفتاوه کتاب نم در تعالم دا مفتی نم در تعالم که نوی پک زبا گنانگارم زبا مجرمیم بایا ما دا پنج پیر نا کتاب نده راوڑه گو چه زی حلالی شاگردیم قرآن او دین می دن از دکره ده خود دا نمونه دا آغا چه عالم چه سوک دا چه دنومه داوی دار دی زمائی دتمن دا غلی کلی ده او کنیلی کلی بیاز مجرمیم او دا زمان دا پختانو خیر خیرات دو جمعه دره ده دو جمعه دش پینا با بلا نکیگی کیگی؟ نه کم دای کیگی؟ حالان که سی مسلم روایت ده او دا حدیث مولانا سرپرست خان صاحب در رائے سنت کم ذکر کرے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی کہ دم جمعہ شپا دا پار دا شوگیرے دا عبادت مخاص کوئی اد جمعہ رس چی دا اگا دا پار دا نفلی روجے مخاص کوئی چی دا جمعہ بشپا بانے برا پاسی او تاجد با کے ازدکا چی دا جمعہ شپا دا اور جمعہ پر از بانے با نفلی رو جانے ویسے کہ جیسے جمعہ رز دا سواب زیادتے نبی علیہ السلام وی مخاص کوئی او دے جمعہ شپا خاص کرے یا دو پار دی دیگونو دا پلانے دا رنبای جمعہ با پلانے کئیو دا درم با پلانے کئیو او دو جمعہ پر از یا دو جمعہ پشپا جمعہ ترو را جکم دنو مجمع راشی ایماندار و خوز ایمان دا پلانی دا خیرات کردے او کینی خدمه دی طول ورده کینی او بیا پی گیره غوڑی که وی دوا و تاو که جو خدای خیرات قبول کی تو احراج دا اصلاف و دا اکابیرین و خبره واو را جسو ایده دا په کما کاته کې لګیا یې سکا وې سنه کې کعبه کې سمو سے جاوګي غالب شرم تشکو مگر نه هی آتی افسوس خدای لري د زړه درد دی وایم په خدای مې دې قسم یې کړ چې دا زړه او دینه دی وایم چې اخر د مونږه مسلمانې سره وکړل سو او بیا په درې مرز باندې سره انا قبر لرواني او هغه کې لاشن قران ځان سره وړي او باز زنانا او سلوی اخروی ها کبر لزی او یا ناری نبدرنگ که قرآن نیوله یو چه نوی نوی کبری نزی وردال دیو دناسی و ویزا سهر موز پسی و دا قرآن و هم دا صرف لس رازی و شل رازی طول عمر بای وای قرآن و طول عمر بای اخپل مردی بسی بخی مون خدا وو طول عمر دا اخپل وست مطابق چی دن سمرا گیرشی که یو که کوروی یو که دووی که یو پلیت پخکڑه وی سالم وی اکا دووی پلگا وان که غریبانانو گو لغی که رو دیگا و یا اللہ زمان ده مڑی پر روح بانی و رسوا منگو ده خیرات نخب انکار نده کرده من ده طریقه نه انکار کهو چه طریقه ده غلط ده غلط ده شریعت نه خلاف ده مکوا او بیا چه دنو ده کال شپنه ده کال پشپا بانی بم دیک پوخی ده شیعگانو کار ده او بیا چې اختر را دراش وی پلانو لزرون بی اختر را دواب و اتاو کو وی تا حدیث دا پیغمبر نده او ری دره چه پا اللہ و پا قیامت ایمانی دره و رضونا سوا غم بنا کئی خدای تاو گو ری دا اخپل زنانا منا کئی دیگو ری پیغمبر نمانی خواه منیه تو اتاو ایو دا پیغمبر بیلی دی دیگو جمعه دواب پریدی پریدیه دو خدای کور کې ناسه دا الله مخ کې وای پریدی نو یار اور ادا وسکیږي دا خدلو ما الله څخه دین او الله باندې تاسو کې نو بیا وسکو او الله هو یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا مؤمنانو اسلام کې پورا پورا داخل شي دا نه چې افتومنون ببعض الکتاب وتکبرون ببعض ایا تاسو ایمان راړی په باندې ساده کتاب باندې او انکار کوئ د بازو نه زنانا رالا ویرا زوی وی مونږه لا چا ویل دي چې کومه خزا کونډ شي او د هغه عدد برابر شي سلور میاشت اولاد را دی نو هغه به اولان بیا د خاون کبر نه ولاړ شي ما دا چا وی وی دا دا زنانا وی نمائیاو دا دا اللہ کتاب کی نشتا و کتاب و زنان کی راغلی دی وی آغا دیکنو گورا مای پویشوی سمی ہوئی دا دا زناناو پا کتاب کی دی وی خان ما تاویاو دا اللہ کتاب کی مای نشتے دا دا زناناو کتاب کی دی مای دی دا خدای دا کتاب مقابلہ کی و بل کتاب جو کرده دا غی کی دی مای دا اللہ کتاب کی نشتے وی دا اللہ پیغمبر سو وی مای دا اللہ پیغمبر وی چلا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دائرات القبور نبی علیہ السلام پاک زنانو بانے لانتو اے لدے چکم زنانا دا زیا قبرنو زیارتنو لدی والمتخذین علی المساجد وسرجا اج سو کل دگه پاغه جمعتونه جوړای یعنی آغازای کې داسې عمل کوي څنګه چې جمعتونو کې کیږي او آل دگه پاغه باندې دیوه بلای په دای پیغمبر لعنت ویل لري پیغمبر خو په لعنت وای وی مونږ خو بیا بلر د پلانې مولې سیب مسالې اورې دي بیا غوږی چې زنانه په پرده کې لاړه شي داسې نو خیر دی نو مای پلانی مولی سی ابلوی دیو که پیغمبر می پیغمبر خو خود لوی دیو نو مای ما دا پیغمبر خبر او کلا تو آجی پلانی مولی سی بوی نو آغا دایل خبر لرا چه اتخذو احبارهم و روبانهم اربابم من دون اللہ خپل مولیان و پیران خدایان اسلی دی ما سیوا دا اللان او بیاد و مای دات من دا وی پلانو دا جا سرگی پٹی کڑی دی دم روی دا پلار نو تا مال پاتی شو اگورا پلار اگا کبر تیو یو خختاونی لگولا او بیا چه و توائی ده مور کبر دی ولی پوخ کن و ایمان نپا خو و یا ایمان ماگانو نپری خودم چه زمان ده خور کبر بپا خوی خوی پری خودمی نا نو من و توائی ده ماما منی ده خلکو نشرمی گی و ده اللان نشرمی گی واسطه و بده سبال لازه هرادینو که ده خلق ده اللان خلاصول شنو کلاسه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر من اکڑی دا نبی علیہ السلام دا قبر دا پخولونا و ایبنا علیه او دا دینا چه گمبتو ناجو اکلش پایبانی و ایبتبا علیه او دا دینا چه دیکلو اکلش پایبانی و یعی پی طول قرآن گیر چا پی رو لکی پیغمبر منع کړی دا او بیا سپی به شوګان راځي او پاغي باندې د پاسه ګرځي امتیاز به کوي دا الله نه شرمېږي و ايو قاد علي او پاغي باندې د مين جوړ توپ کولونه چرآشي او په قبر باندې مين جوړ شي دې ټول خبرونه نبی عليه السلام منع کړی دا حضرت علي رضی الله تعالی نو یو ملګری ته وایي وی آغا کار پسی دی لیگم چه کم پسی دی نبی علیہ السلام لیگل اوما وی آن وی لال شاو چه چرد دی پوخ کبر لیدن آغا مات کا او چه چرد دی تصویر لیدن بودتی لیدن آغا مات کا وروان کا وی زن نبی علیہ السلام پا دی ڈیوٹی لگول اوما پیغمبر دی خپل صحابو ڈیوٹی لگول اوما چه دا کار با کوئی پاخه کبرون بروانوی او دی وای کچه قبرونه پاخه کوي یو عمل خونه ده که لگیای ما خو خدای می ده کسمی تر سهار نه ختمی گی خو آخر لگه زن ده مسلمانان وایو کوسو او زنانه راجی اشراکا اشراکا اشراکا با مخرا باندی گی الو ایلو چیغی با وای ما تی او کسو یاده چیغی ولی وای ما چی پا کم مڑی گی دی شمی دیگ نیو که دی یو جردن راش مالا پا مختو کام دی چاوال راشی اندازه پا شابان راشان سار آخ کی او را دی شمی را دیگ دیر ناکارا بوی امانتا تپکی بوی خوری ای که نا یعنی دو قدرت شان دی سولگونی بوی طول علاقه پا مخا کری زو دی سپی می پتون دی جداشی دا پا شاد نوباد خوش پوشی که دیشتی یو لوی آواز راو باسی دادهی ده خیط اکسرسایز که جوگی شی گینه چه پا کم که پا کم مڑی که ده شمی دیک نی که نا ده اینه جاڑی اگه ورپسی خپلوائی نیدی خپن وی چونگ ریکی ورپسی نیدی پخ کردی نبی علیہ السلام لعنت ولی لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انای حتا نبی علیہ السلام لعنت ویلی پویر کون کے بانی والمستمعاتا چھے کما غوگی خیلی چھے پلانی سنگا پا زار زار جڑل پا دی دوارو نبی علیہ السلام لعنت ویلی او نبی علیہ السلام ویلی سمن لان منظر بالخدود و شکل جیوب و دعابد والجائلی زماد امت نبی چھے مخونی اوٹا گول گریوانی سیرکو او دا آغا جاہلیت دا زمانی دا خلقوانی ساندیو ویلی او ویلیو که زمان دا اومتا ندی پیغمبر وی ندی زمان دا اومتا زمانی دا اتمند دا ما چه سووی ٹولو چه تا یو خپلا خبرا می بگوکڑا ہاں پھر بی ہم سی جی گلا ہے که وفادار نہیں افسوس دادی ویرا پنج پیریان دا سی او دی دا سی شریان دی او شر جوڑی او پلانے کئی دنگلے کئی کدا شرینو یا اللہ تر قیامت ام یا اللہ پکار دے او یا اللہ استقامت پر ادا نصیب کا اللہ کدے دا خلق شر وائی ونو خیر دے کنا حضرت صالح علیہ السلام نے یادو وی کذابون اشر دے دیر وی ناکار سڑے دے وڈیر غٹ درو جن سڑے دے گوڑا دانت اخلاص دانت بچ گئی موسیٰ علیہ السلام تے نوویل شری پیرغان را پاسی دو وی انی اخافو ایو بدل دینکم زیاریگا مادا موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی تازو در شیخوین سے ماناو گو رہی ہے آپ کی دین کو بگاڑتا ہے یقینا نادا موسیٰ علیہ السلام دین دلروانی او ایو زیرا فی الارد الفساد یا ملک را تشر خوری شرید پا شربانی منگاری نا دیو ایغا مشروم بیلیو کدنا شروی زمائی دات مندہ دار زمائی مشرانو تا بیلیو تا سیرت ابن حشامو گورا عدباو شیبا عبداللہ ابن عبا او حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ تا وی عباسا زمانگا استاد رو دیر خازی زوری رو روری وا خود آرواره دیر آلی و زمانگا رو روری تس نسکلا زمانگا رو روری تس نسکلا پی منگا چه کم دین دیو بل نجود اکلو دشمنانی کلو زمانی دت من دا زمان مشرانو تیویلی دی نو زمان کبول دا خبرا اچی پا دین را توائی نو زمان کبول دا خبرا آن یا سڑه دراشو ما تا دیو وائی چه دا دا اللہ کتاب کی نو و تاویلی دی دا دا اللہ پیغمبر نو ویلی و تاویلی دی دا صلب و صالحینو اکابرینو ندی ویلی و تیوائی یا زمائی دتمند استا پڑے و زمائی غارا او کنا غی ویلی نو اللہ را بولی دتی رحمتون او ورائی پیغمبر دی مجاہد حضر شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علی اگر تا می نسبت زکاو که چی دا دین را تاگ خوالے دی نسبت میواد از دکاو که اللہ رب العزت فرمائی والذین او آگسان یو توفونا منکم چکا بسکول شیروخنا دا عید تاسونا ویدرونا ازواجن او پیگدی آگئی بی بیانی یا تربسنا بی انفسینا نو انتظار بکی آئی فخپلو زننو بانی ارباتم ارباتا شورین سلور میاشتی و عشرا اولس رضی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین و الصلاة والسلام على رسول محمد و اللہ سلام ربنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين أوهكسان یتوفونا منکم چی کبس کولشی روحنا دا غید تاسنا ویذرونا ازواجا او پریگدی آغی بی بیانی یتربسنا نو انتدار بکی بی انفسینا فزانونو خلو اربعتا اشهرین سلور میاشتی وعشرا اولس رضی فائدہ بلغنا بسکلا چورسی گیا آئی اجلہن نیٹے خفلتا فلا جناح علیکم بس نشتے دے سو گناہ پتا سو باندے فیما پاغسکی فعلنا چوکی آئی فی انفسینا بارد خلو زانن کے بالمعروف فقانون شرعی سرا واللہ او اللہ تعالی بما تعملون خبیر فہاغسا چکوئی تاسو خبردار دے ولا جناح علیکم او نشت دے سگنا پتاسو باندے فیما پاغسکی عرضتم بیہی چی اشارتن پیشکوئی داسو پاغی سرا من خدبت النسائی دا پیغام دا نکاہ دا خضو کندونا او اکننتم یا پت ساتی فی انفسکم پزلن اخفلو کی علم اللہ پوئے دے اللہ تعالی انکم چیکننا تاسو ستذکرون ہننا زرد چی یاد ویبا حغی ولیکن لا تواغدون لیکن وعدا مکوئی دا عیسرا سرن پٹا الا ان تقولوا مگر دا شوائی تاسو قولم معروفا وینا موافقا دا شریعت ولا تعزم او قسم مکوئی عقدتا نکاحی دا غوٹا کولو دا نکاح حتی یبلغ الکتابو تر سوچی نوی رسیدلی عدتا اجلا نیٹی خفلتا وعلم پوشی ان اللہ چیکنن اللہ تعالی یعلم پوید ما پاغسا فی انفسکم چیدی پا نفسنو ساسو کے فحضرو بس یرو قید اللہ تعالینا وعلمو پوشی ان اللہ چیکننا اللہ تعالی غفور حلیم بخن کے او برد بار دے لا جناح علیکم نشتے دے سگنا پتاسو باندے ان طلقتم النساء کچری تاسو طلاق ورکئی زنانو تا ما لم تمسون سو پوری چلاس نوی لگولی داغی سرا او تفریدو لہن او نیمو قرر کڑے اغیلنا فریضتا مار ومتیعوهن او سفائد ورکی آئیتا غلل موسیعی پا مالدار باندی قدرو پاندازتا تاکتا داغتا وغلل مقتری او پنا چار باندی قدرو پاندازتا تاکتا داغتا مطاعم بالمعروف دا فائدہ ورکول دی پا دستور شرعی سرا حقا علی المؤمن دی یسالونک ماذا ينفقون اتل سحکام بیانای اهغه چې پاغی بانی اصلاح د قرانای کیږي زکا قرآن کریم دا اللہ رب العزت دا سیو کتاب دے چپا دے کے دے انسان دے جوان پا ہر اڑخ باندے روشنائی اچول شوی دا او دے انسان دے جوان پا کم اڑخ کی چی کم مسائل رازی دا غید پارا اللہ تبارک و تعالی حل را لے گلے دے انسان و دی دنیا کے جوان سنگا تے رہی آغا جوان چی آغا کامیاب بھی پا غید کے آغا خوشحال بھی او دا غید سرا دا معاشرے نور افراد آغا یوم دا خوشحالی جوان تے رہی کاغد کور جوانوی او کاغد باہر جوانوی چاغد اللہ تبارک و تعالی دا قانون دا قرآن و سنت مطابق وی دا شریعت مطابق وی نو آغا جوان آغا پا دنیا کی ام دا امن او دا چین جوان دے و آخرت کی ام دا غصدے دو ملک اصلاح سنگا کی گی نو دا غید پارا مخ کے قوانین بیان شو چو ملک دا خبر نافذ شی اغا سلور قوانین چی دا غی مخ کے تذکرہ شوی دا چی اغا پا ملک لاغو شی نو ملک با امن را شی بیاور پسی دو کور دے اصلاح دو پارا اللہ تعالی احکام ذکر کئی یو حکم ادا ذکر کر چه پخکل پھل کور والوا بانے باش خرچ کوی زکا کدے کنجوستیانا کارا لے د دارو دورمولو ضرورت وی او د ضروری جامع جوڑی او د پیزار ضرورت وی دارنگی دو خوراکس کاکا دو خپلوس مطابقا ضرورت وی او آغا سے نکاوی پو کورکی نو بیابا کورکی روانی رازی دویم حکمی دو قتال ذکر که چه دو برائی خلاف بجن که او برائی با پو معاشرہ که نپری دی بی دینی با نپری دی زکا بی دینی سرا امن تبا کی گی نو چه کلا بی دینی غالب کی گی نو داغی خلاف بجن که نو دویم حکمی دو قتال ذکر که ورپسې دریم حکم ذکر کړه چې تعظیم بکوي د اشهر الحرم او سلور میاشتې د عزت شې دي دا غیر هغه ادب او خیال به ساتي سلورم حکم یې دا ذکر کړه چې د جواری او د شرابو نه به ځان ساتي جواری و نکوی زکا انسان معاشی طور غیصرات دیوالا کی گی شرابونا نشیط معاشی و نکوی زکا انسان اخلاقی طور غیصرات با کی گی او پنزم حکم ذکر که چه اصلاح دی یتیمانانو بکوی زکا دو معاشری یا بیوسا و بیکسا فرد نو داغو پا سربانی با دا شبکت لازگ دی پینزمو کمی دا یتیمانانو دا اصلاح ذکر که شپاگمو کمی دا ذکر که چه غیر سربا تعلق نو جوڑوی چه ساد آکیده او ساد نظری خلاف وی او کور دی وزر جوڑ که نکاح دی وزر او که نو کور که بدی روانی رازی ده دی وجه نا پا کور که دا که دی و دا نظری هم آهنگی ضروری دا چه دا سینوی نو بیا کور چه دی نو اغا جوڑ نپاتی کی گی دا غی نا بعد چه دی اوم حکم بیان که چه ده گندگیری نبزان بچ کوی او چا ده چه ظاهری جسمانی یا روحانی نجاست لگه دلی نداغی نبزان بچ کوی اسی نه چه جامم گندشی اتم حکم ذکر که چه یا ساته نیستا حکم و حرسل لکم زنانه استازو استازو دو فصل زایده نو چه سنگا سره با فصل که هاڈی لابونکاتو کاریزه و غیره دانو پریدی نو دازی بدین که اما آغا خبری آغا مپریدهی چه آغا ده دین نبهاری او ده آغین دین ده نقصان رسی لکه بدعات شو نو پا دین که با داغ سیزونا نپره دهی ورپسه بیا بل حکم ذکر که چه دا اللہ تبارک و تعالی دو حکم تا اللہ دو نم تعظیم بکوی بیزای او فضل قسمونو که دا اللہ نم بنه استعمالوی چه دا اللہ دو نم احترام نکوی تعظیم نکوی بی برکتی برکتی پیداشی بیا بل حکم آغای دی الہ ذکر که للذین یعلون من نسائهم کم خلق چی دخپل بی بیانونا الہ کئی انو آغای لی سلور میاشت انتظار دی قسم یو غړو نو سلور میاشتې به انتظار کوي او بیا د هغې نه بعد بل حکم یې د طلاق ذکر کړ او بیا بل حکم د رضا چې میندې د بچو هغې به خپل اولاد له یرضعن اولادهن حولین کاملین خپل اولاد له به دوه کاله پورا پای ورگئی اسی نا دا خضی و دا خواهن میانس که ناچاکی رالا ها تاو رالی تریخوال رالی کوروان شو نو اسی نا ماشوم پا میانس که دا آغا حق دل شی او آغا تا نقصان نرسول شی او بیا دا آغی سرا متعلقه مسائل ذکر کرده ورپسې حکم ذکر کوي د عدت د هغه ښځې چې هغه کونډه شوې ده. الله وایي والذین وکسان یتوفون منکم چې کبس کولې شي روحونه د هغوی د تاسونه سړی مړ شو او ښځه کونډه پاتې شوه وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا او پریگری آئی بی بیانی خده دینا کونڈی پادشوی نو اللہ وَيَّ تَرَبَّسَنَا بِأَنفُسِهِنَّا انتظار با کئی آئی بخلو زانو نبانی اربعتا شور و عشران سلور میں آشتی اولس رضی دا غی سنه سا وضاحت دا خپل سمجه او دا خپل معلوماتو مطابقه چه دا قرآن و سنت رناجه سنگه و دا غی مخ که درس که سا وضاحت شوه و چه صرف آغا زنانا چه آغا کنده شوه دا غی دا غیدتا دیو غم پا شکل که سلور میاشت و لس رضی ده او دا غی نا علاوه بل چا تردی جادت نشته چه دا دریو رضونا سوا غمو کی نو اللہ و ایفا ایدا بلغنا جلعنا بس کلا چورا سیگی دا غزنانا خفل نیٹی تا سلور میاشتی او لزر دی عدد برابر شو نو فلا جناح علیکم بس نشتی دیس گناہ پتا سبان دی فی ما پاس کی فعلنا فی انفسینا چوکی عیب بارا دخلو زانونو کی سنگا بالمعروف یعنی دیزا کی باغی د شریعت دا غپلو خیال ساتی شریعت چه ده شریعت پول ای خیرا زنانه تا اختیار ده ده خبری چه دا آغی نکاح ده پدات زای جوشی چه دا آغی دا طب مطابق وی خوب آغی که آغی تا مکمل دا فری اجازت نده ورکڑه شوی چیره که آغا زای ار رنگوی یا ور سنگوی ننا بلگی پایی که با دا خاندان لاج سادلشی که چری او داد زایوی یو زنانه ولگی یو آغا پا یو داد زایی که دا خپل نکاح انتخاب کهی چه پاغی بانی رده ده خاندان پوز اپریکی گی او ده آغی نا ده خاندانونو میست که ده تسل راتلو خطروی نو بیا ده خاندان با اثر افراد با آغا ده کار نمنکی و او پا ده مجبوره کجر ده پیسل نواپس چی مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیه معرف القرآن کی ذکر کردی دی یعنی او داد زائی چه پاغی بانده دا غیر خاندان پوزا نبری کی گی او آغازائی که دا غیر انتخاب ہو چه زمان دی نکاح دا غیر دیوشی بیار ٹک دیو دیشی دا غیر پارا خود دی زنانه دا پارا دا اجازت نشتی چرا دی سالور میاشتی اولاد را دی برابر شوی او بس دی دا خپل مور اپلار نا د خپل خاندان د افرادو نه د بوسو نه کو او پندو کې واغه سودا غسلاړل او بس یاره بس خو آزاد یم دا د شریعت وینا نه ده دا د شرعي روح خلاف ده دا خبره شریعت الله رب العزت داس یو قانون دنیا ته را لېګل دی چا انسان په دې خبرو کې د مکمل ټسل نشیدنو بس کول غواړي او اسے نا چه دا آغی خاندان یو فرد دا معاشره یو محفل که ناس وی او دا آغا طرف تا گوتا اوچاتا شی او دا آغا سترگی پا آغا محفل که گوزشی و پا انتہائی قدم اوچاتو لبانه مجبوره شی شریعت دا دی خبری کدغن اجازت نوار گئی د دیو جنا دغه زنانه انتخاب د خپل نکاح چه کوي نو بل معروف ویل د شرعي حدود در نظر نه وي په دې کې باغاد شریعت هغه پولی هغه باندې با مال کوي کچاري هغه یو داسې قدم اوچته وي چې د هغه هغه قدم اوچتولو سره د شریعت پول ماتیږي نو بیا د معاشر بیا د خاندان په افرادو دا خبره واجب ده چې غیر دین من هغه دین من کی چې دا غیر شریکار بکدانی یو دا ز بد اخلاق زای بد کردار زای چې هغه زره چې ده دا هغه ټول زندگی دا هغه ټول ژوند او دا هغه سره سره چې ده نو ټول خاندان اغلا چه ده نو آب بربادی گی دا اجازت با دی زنانه تا نشیور کوله زگا چه دا یو نوی سرو با چه فلا جناح علیکم فی ما فعلنا فی الفسیلنا صرف دی بان اکتفان رکلی بلکه بالمعروف پا دستور شرعی سرا چه ده ده دغا انتخاب او د دې دغه فیصله د شریعت د پولو دل نه وي چې د شریعت د پولو نه بهر نه وي بل معروف او زمای راتمنده په دې خبره ځان پوهی کړه چې بالغ جنۍ وي او د هغې نکاح چا سره کینو د هغې نه تپوس کوه د هغې نه تپوس کوه زګه ګچره هغه بالغ جنې د هغه نه د تبوس او نګه او د هغه نکاح او تړل شو او هغه د چاو وی چې ستان نکاح او تړل او هغه وی چې ماته نه ده قبول نو هغه نکاح نه ده شو او که هغه ته اطلاع ملو شو چې ستان نکاح او تړل شو هغه په خاموشي اختیار کړو دا نکاح بیا شو دا نکاح بیا شوه د دیو جنا دیو بالغ جنې نه ودا ته پوس کول غواړي شریعت د بعض خبرو کې بعض سيزونه نه دي دي چې هغه ناجایز وي خو څنګه د ټول ژوند ما ملوي او بیا وروسته چې کله کور روانيږي او په کور کې بیا رنجش وي خوابگان وی او یو نفسیاتی دباو پا آکور بانی موجود وی اسلام ده ده خبری او چوٹ ورکڑه ده چو سڑه ده یو الگ ده و غلطی او جنه کول غواره نو شریعت اغلا را ده جادت ورکڑه ده چه اغا یو جل کوی نی از اینا چه تیو لگه ده شا پا شاو که او بیا سبا اغا اوی نی او بیا هغه د نفرت زارو کې نو کور به تباش جنې دم د دې خبرې یو اختیار شته وی چې اذن چې تا هغه غیبا په داز زای کې بندیوانه کې چې هغه مکمل هغه جوان په هغه باندې بوچی زمای د تمندار دې خبرو خیال بساده دا د پښتو خبرام ده د شریعت هم ده اوس خبره دا ده چې نابالغ جنۍ چې ده د هغې نکاح چې کله د هغې ولي کړی دی او هغه بالغ شوه او د هغې نه بعد هغې انکار وکړه نو هغه انکار چې دی نو هغه نه قبلیږي ځکه هغه مال د هغې اختیار نو د هغې اختیار مکمل دی ولي او آغا مالی دا آغی نکاح شوه ده نو کچر دازی اوشی نو بیا آغا نکاح ماتی گی نا دارنگی ده نابالغ علیک نکاح کوتر لشو او پاغی بانی خفگان رالی نو آغا نابالغ علیکم جسو بالغ شوه نده نو آغا نا طلاق ورکولو مجاز نده که آغا طلاق ورکی نو مغا طلاق نکی گی اج بالغ شی او بیا طلاق ورکی نو بیا بٹی وینا بانے کار نکی گی وینا دو خلے خبر ادا آنکہ دو گواہانو پا مخ کے دو خبری چار اجاب و قبولو شو دو گواہانو پا مخ کے نو آغا نکا دے او ازا چکم دے نو یو کور کے پلار کینی مور کینی او بل مور پلار کینی و یرا دا ساو دا جنی با زمونگی اغای و استاسو بای مکمل شرعی طریقہ دا نکاح دا عقد دا نکاح چلے اغا نر استعمال شوی که چرعی که انکارو شی نو اغا بیا اغای بانی سم مسئلہ نرازی سب بوج نرازی پا خبر بانی خبر اکلکول غواری نکاح دا غواری ها چه کل دا گواهانو مخی تا را کړی دا مونږه قبوله کړی دا چې د ګوانو مخکې اوسې دغه نکاح دی نو بیا هغې کې څه نه کېږي الله وایي فاذا بلغنا بس کله چې ورسېږي یا اجلونا نېټې خپلې ته فلا جناح علیکم بس نشته دې څه ګناه په تاسو باندې فیما فاغسکی فعلنا فی انفسینا چوکی عیب بارا دخلو زانونو کی صفی صلا سا ارادہ دل معروف پا دستور شرعی سرا او قد آغی زنانا اغا فی صلا دی شریعت دی اصول خلاف بی او تا بی خاموشی اختیار کرن بیا گنانگاری بیا گنانگاری دا فلا جناح علیکم پا داز صورت گیده چه دا غیب صلاح چیده نا قبل معروفی شریعت دستور مطابقی واللہ بما تعملون خبیر او اللہ تعالی فاغسا چکاوی تاسو خبردار دی اس یارو را دا اخکام با بیانه نا چیده دی معاشره تا ضرورت تیو کنه دی دا سی نا پویا خلق دے غریبانا نپوئی گی یرا و یرا دا مسائل نپوئی گی زمان پر خیال اللہ خلق غریبانا اہمیت اصل کی دے شریعت چی دے نو آغا لا دا خلق و ذین در آغا لے ندے ورن یوا یوا مسائل دے شریعت چی دا آغا اہم دا زکا چی آغا اللہ تعالی دا غی انسانی جون تیر اول گا پار را لے گلے دا او چه جوان ده شرعی اصول خلاف بی ناتول گرد بڑی او چه ده شریعت ده اصول مطابق بی نو آغا جوان اغادر طوله جوان بی اللہ ده مونگ ده آغا جوان را نصیب آ طوله جوان بی او ده شریعت ده اصول چه خلاف بی نو آغا بی طوله جوان بی سکتا خو اللہ کنده را لگل ده کان ده کنده ده چه پده وان سڑه برابری بیا طوله ای چردین آواری بیا بے تولی اس بل حکم ذکر کئی دا خطبے یو زنانه دا هغه د عدت حالت کې دا سلور میاشتې لس ورځې لا نه دي تیرې هغې سره د نکاح خبرې نشي کولی تړون وزره نشي کولی لاس کول وزره نشي کولی دا ناجایز دي ناروا دي ها دا خبره ده الله وای ولا جناح علیکم او نشته دې څه ګناه په تاسو باندې فیما پاغس کے عرض تم بے چی پہ اشارہ کے پیش کوئی آئی تا چی اشارتا نا پیش کوئی تا سو پاغی سرا من خدبت النسائی دا پیغام دا نکاہ دا خودنا اشارتا نا چی دا یونیک زنانا دا با اخلاق دا شریف دا او اغیر را اشارتان وای حچیر مونگ دا دیو نیک او پاکباز او دیو شریف او دیندار خدی ضرورت تی دا دیوان اشارو گی چو وای او اکننتم فی انفسکم یا پت ساتای پزر نخفلو کی زلگیر دا خبر پتا دا چی دی زنانا دا عدد دا موده برابر شی زو تا پیغام ورکوم زو تا سوک لیگا ما دا نکاح دا پارا دام خیر دے اللہ وی علم اللہ آپو یدی اللہ تعالی انکم ستذکرون انا چیکنن تاسو خامخا یاد ویبا غیلر خوالاک اللہ توائدون سرن ازی نا چی کینی وزر او لوستی نوالی وعدتی والی چی گوره ایدت دی برابر شی نو گوره بل جاسر با نکان نکی داونه که خبردار دا گناه دی دا دی شریعت نخلاف دا خبره ولیک اللہ تواغدون علیکن وعدام که ویدائی سر سرن پپٹا ها الا ان تقولو تا دا غمخ کی خبری وضاحت گئی چه فی ما غرستم بی من خدبت النساء اپا کما دریگا الا ان تقولو مگر دا چوائی تاسو قولا معروفا وینا موافق دا شریعت دا شریعت دا پول دن ردن چه اشارو کی خبر اکی او لفظ دا نکاح کو واضح و ٹوکو کے چیدن و آغا نی استعمالے او دا داغی الفاظ ان علاوہ اشارتن خبر اکینو بیا خیر دے وَلَا تَعَذِمُ او قسم کوئی اگدتن نکاحی دا غٹا کولو دا نکاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلًا تر سوچے نوی رسید لے آئی داتو کتاب پا مانا دی درد دی زائی اجلو نیٹی خفلی دا ہاں چی آغا خفلی آئی داتو ہو رسی بیا او ذرا کلاو خبرو کدنی کا بیا جائز دی در لا وعلم پوشی ان اللہ چی یکینن اللہ تعالی یعلم ما فی انفسکم ہو یا دے پا سبانی چی دی پا نفسنو ساسو کی اللہ و ازرکی دی دننا چی کم خبر دا پاگی پویم پا دی خویو اللہ پویگی کنن انو چی داو و اچیر برسو کم پویگی نو بیا دست سنگا شوا تا تو چرت داوری دلی دی و یار یو امام سے ویمست اولارن ورپسی از برگولارن و چی درم رکات شنو اغا زبرگ تینا نیت مات که و لڑ تینا و چاواتا وی ولی سیب وی یر دا امام پا دی دو رکاتو که دی سین نرا پوری لگی آو و چی دی پا دی درم رکات که دی سین نرا پوری لڑ نو بس ماوی چی دی او سسی لگی آده نو ما چی نزکا نیت مات که مطلب داره چی دی دی زلو پا حال پویده کنا دی خبری سو مطلب دی او دا قرآن چه بار بار ذکر کئی چه علیمون بیدات صدور د سینو پر رازونو باندې پویا الله رب العزت دی دې سره بس کې چې الله هم په دې پويږي او دا بزرګ هم پويږي نو دې دا الله سره په دې علم کې برابر نشو دغه ته نه دوی کنه دای ته سوې دغه ته نه دوی فلا تجعلوا لله اندادا دا الله رب العزت سره دا د خدای په صفاتو کې سوک برابر نو ګرځوي اچھی دیو ګرځو سره نو بس دا شرک دی دا مشرک همیشه ځای جهنم دی همیشه دا سو کیسې و ته خلک کیسې و مسلمانان درونه غریبانان د جمعه پر از راغلی خې صفا سوترا سپینه جامع چولی کول سپینز بینه ټوپای په سری چا به ځان باندې سپریم کړی چا سنت لګولی دغه د جمعې راځي خو خبره سنت طریقه چې سړی په صفا سوترا کپلو کې راشي او بیا د ابو جماعت کې د منبر د پاسه دا کسی کیږي او دا وته وای شي را یو بزرگ ناس جماعت کې او بل بزرگ را لے نو آغا و تاوی چه حضرتو در اطلون کی جمعه پر از بانی دو مازیگر دو موزن آباد بزمڑے گم سیب ویخا کتاب در معتبر کتاب دے اگه کلی کلی دی یا سره دا باغ خبره خیر دی بس صرف خبر اورا چرته باغ کتاب وګوره نو زما دا خبره به زین ته راشي چې اوه دا کتاب دی دا خو جيبه کتاب کې لیکلی نو سه وناسو بزرګ ناسو د بری جمعې پر ازبانې ما زیګر ټیمو یک دم یې خیال دره او پلانې ورشه ته دا بزرګ تاسو وګا اغا چلالو یا حضرت آخو وفات شو انا للہ و انا الی راجو پا دی خبرہ میووی خوا پا دی مرگ میونوی زمائی دت مندہ دارا تواشی علمی غیب ستوائی پیغمبر وی واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعلوا بي ولا بكم دین صفات در خبر اول داشته